kom ik lief op het track. Zo verdien ik met rap. Fans worden gek als ze me zien in het echt. Al is het niet goed, dan is de feeling perfect. Maar jij begrijpt me pas als je verdiept in mijn tekst. Ik lag bij mijn moeder in bed, praten over hoeveel boetes ik heb. Het draait om discipline, bro, hoe goed je ook bent. Was een tijdje tegen hash, nu rook ik boetes met F. Hardcore, pink, soft, 2 is mijn kilo koop. Pink pop, ja dat was een zieke show. Ben een filosoof, in maat een microfoon. Ik maak geluid, geen geruis, alsof ik wiet verkoop. Met mijn jongens op de bank bij de dino show. RTL late night in bed, tot dan zie ik zo. Jouw carrière, kille kille flow. Ik ben met Shaf, want Shaf is een unieke bro. Dit is een vorm van leven. Al mijn jongens hebben jongens gekregen. Ik zei dit is een vorm van leven. Al mijn jongens hebben jongens gekregen. Het is een feit. Het is een feit. Het is een feit. Het is een feit. BN, maar ik chill nog met die krimis. Ben nog steeds de same, omringd door een probleem. Vroeger was het MOB, fuck die chimies. 14 weken opeens, vangen hier zo bij mijn steun. Ik krijg highway als ik de buurt verlaat. Alles heeft een prijs, respect is duur. Shit, jou heeft ze de buurt gemaakt. Kampioen geworden en daarna weggestuurd. Veel gezien en veel meegemaakt. Geloof in het feit dat alles nu geschreven staat. We vliegen van locatie naar locatie. Puur natuur, ons succes is geografie. Saaprotje, wie gaat er Roland? Vrienden praten dat alle tijden daar in Frans. Van domme jongens, mama Luku en La Banta. Voor de zomer en kijk dus in die aanslag. AMK, AMK. Skip this. Het is een feit. 2016 is het jaar van ons. Het is een feit. Wow.